մեր կանայք հասարակական հզոր հսկայական բեր են կրում իրենց ուսերին։ Իրոք այդ հասարակական բերը, ճիշտ է, մենք ասում ենք տղամարդ են, գումար աշխատի, ընտանիքի հարցերը հոգալ, բայց չէ՞ որ ի տարբերություն այլազգի կանանց, մենք մեր կանանց աչքերում և տեսնում ենք այդ հմայքը, գեղեցկությունը և տեսնում ենք նաև ընտանիքի հոգսը։ Ի վերջո չենք կարող առանց դրան ներկայացնել նրանց, որովհետև ի վերջո գինը ընդհանրենք շատ ու շատ իր աշխատանքն է կատարում, կրթական գործառույթն է կատարում, բայց ի վերջո նա նաև տանը մեծ գործառույթ ունի, ի վերջո մեր տղամարդիկ, ճիշտն ասած, մի քիչ չափից ավելի շատ հոգս են պատճառում կանանց, բայց կուզենայի, որ ի վերջո այդ հոգսը պատճառելու միաժամանակ կարողանան գնահատել, ուզում եմ օրինակը բերել, ասում եմ, ես սիրում եմ կինը ինչ-որ բան գնում էր, ոչ մի դեպքում, ես գիտեմ մեր տանը ինչի կարիք ունեն, և ես սիրում եմ այդ գնումներ կատարել և ծանր գնալ, հատկապես այնպիսի բաներ, որ իմ ընտանիքի անդամները սիրում են, կինը սիրում է։ Եվ հետո շատ պահանջկոտ չեմ այն առումով, էլի օրինակ ինձ բերել եմ, ենթադրենք տղամարդիկ կան, որ այնքան քմհաճ են, որ այդ օրվա ճաշ չեղավ, նրանք չեն ուտում, չեն վայելում, այսինքն պետք է անպայման այդ նորը լինի կամ երեխաները ևս այնքան քմահաճ են, իսկ ես մտածում եմ առանց այն էլ տեսնելով կանանց այդ իրոք հսկայական հասարակական բեռը, ինչ կա դա կճաշակեմ դրա համար։ Չէ, որ ոչ միայն հացիվ։ Ոչ միայն հացիվ, այո։ Եվ օրինակ, երբ խոսում ենք այդ իրավունքների մասին և նաև ազգապահպան այդ գործընթացի հետ կապված, միշտ մի օրինակ եմ բերում և կարծում եմ, որ մեր կանայք էլ հասկանում են։ Բերում եմ Մշոջ Առնտիրի օրինակը, որ մեր Գեղչկուի կանայք, նրանք գրագիտություն չունեին, բայց այդ 36 կիլոգրամանոց, 601 էջանոց Մշոջ Առնտիրը նրանք բերեցին, փրկեցին, այդ գաղթի ճանապարհներ փրկեցին, և ասում եմ նաև երկու կես արած, նրանք կարող էին բերել սննդամթեր, կահկարասի, բայց տեսեք հայ կնոջ ենթագիտակցության մեջ, այդպես ասենք, ազգի պահպանման վաղվա օրվա գաղափարը կար, և եթե մեր գործունեության մեջ առհասարակ գաղափարը չկա, նշանակում է անիմաստ են, և օրինակ մենք էլ հանրակրթակության բնագավառում վերցնենք, ցանկացած, եթե չկային գաղափարը, այն ինչ որ դու սովորեցնում ես, դա ունի կրթական, կրթադասերակցական արժեք, մի քանի գաղափար խորությամբ կարողանում ես ներարկել, որի լեյտմոտիվը, որի առանցքը հայրենասիրությունն է, սերն է և կնոջ, մոր նկատմամբ և նաև գնահատելու, արժևորելու առումը, նշանակում է դու ճիշտ ճանապարհով ես գնում։ Թումանյանն ասում էր, այն ազգը, որը ունի կուլտուրապես զարգացած կին, այդ ազգը արդեն փրկվել է, կարելի է նաև ազգը համարել կուլտուրապես զարգացած, հայ կանանց պարագայում, մենք ունենք այսօր այդ կուլտուրան, այդ մշակույթը, այդ արժեհամակարգը հայ մայրերի մեջ, որ նրանք կարողանան մեր օրյա այս համաշխարհայնացման արևմուտքից, արևելքից, փեչող մեզ օտարամութ հողմերի դեմ կարողանան պահպանել մեր ազգային ինքնությունը։ Ուրեմն ասեմ, որ իրոք ճիշտ եք նկատում, շատ հողմեր են եկել, շատ վայրագ է եկել, բայց մենք մնացել ենք անառիկ, հզոր, նաև մոր ու կնոջ կերպարի առումով։ Գիտեք ինչ, որովհետև ես հեռու չգնամ, դրա վառ ապացույց հենց արցախյան հերոսամարտն էր, որ կանայք մայրերը իրենց ամուսինների, զավակների թիկունքին կանգնած, այսինքն ռազմաճակատ, այդպես ասենք, որ դա մեր պատմական ճակատագրով թիկունքին կանգնած օգնում են, և հաճախ ես ասում եմ այդ մարդկանց երկրապահ։ Շատերին թվում է, թե երկրապահ միայն նա է, ով գնացել, զենքը ձեռքին կրվել է, երկրապահի ուսուցիչը։ Երկրապահ էր նաև այդ մայրը, ով ինչ որ ձևով կարողանալով, այո, նաև իր վերաբերմունքով, չէ՞, նաև կարողացել է օգնել այդ զինվորներին, նաև էս երկրապահ է։ Եվ այսօր այդ ամենը դրսևորվում է նաև նրանց վարքագծում։ Օրինակ, ես որ նայում եմ մարդկանց դեմքերին, գիտեք ինչ կա, հուսահատություն չեմ տեսնում։ Ճիշտ է, շատ կորուստներ են եղել, բայց չեմ տեսնում հուսահատություն, որովհետև այդ մարդիկ, որ ծառայել են իրենց զավակներին թիկունքում, դրանց զավակներն էլ պաշտպանել են իրենց մայրերին, քույրերին, որովհետև ասում են, հողը քրտինքով և արյունով են պաշտպանում, պահում, իմացեք, նրանք իմացել են, շատ, այ, հայկազմուն շատ լավ է, չհնչում են Հայաստանից, այ, իրոք այդպես են պահպանում, և այդ զավակները, որ վերադարձել են, ամուսինները վերադարձել են, նրանք շատ բարձր են գնահատել իրենց կանանց և նվիրվածությունը, և թիկունքում նրանց դերը, հետևաբար երկու կողմ էլ շատ մեկը հուսալի է տեսել իր պաշտպանությունը, իր զավակը իրեն է պաշտպանում, և այս զինվորը տեսել է, որ իր թիկունքը հզոր է։ Եվ այսօր ես տեսնում եմ մարդկանց հայացքում ոչ մի հուսահատություն, կա ժպիտ, սեր, կա վերաբերմունք և նաև զգուշություն, որովհետև մենք պատմական ճակատագրով այնպիսի աշխարհագրական դիրքում ենք գտնվում, որ միշտ պետք է զգոն լինենք, որովհետև գիցիր քնում են գետերն ու քամին, սակայն չի քնում երբեք թշնամին։ Յուրաքանչյուր տղամարդու կյանքում առաջին կինը, ինչու՞ տղամարդու, բոլորիս կյանքում առաջին կինը մեր մայրն է։ Բոլորիս համար երևի թե սխալված չեմ լինի ասել Աստվածուհի։ Նժդեհն ասում էր, յուրաքանչյուր մայր իր սրտից մի մասնիկ փորձում է տեղափոխել իր զավակի կրծքի տակ։ Ինչ է տեղափոխել ձեր մայրը իր սրտից ձեր կրծքի տակ, ինչ է սերմանել ձեր մեջ և ինչ է ժառանգել դուք մորից։ Փորձեմ ավելի հակիրճ ներկայացնել, չնայած դա այնքան տարողունակ է, և գիտեք ինչ կա, թեպետ կարող ենք բարերով արտահայտել մեր ողջ վերաբերմունքը, թեպետ խոսքը շատ կարևոր, բայց բարերը երբեմն անզոր են, այն ամենը ներկայացնելու համար, ինչպիսի վերաբերմունք կա մոր նկատմամբ։ Գիտեք, մարդիկ կան երբեմն, ասենք զրուցում ենք, մտածում են, որ պարզապես իրենց ծնողները կամ մայրը միսուարյուն են տվել, բայց այդ միսուարյունը բավարար չէ, հոգու լույսը, ջերմությունն է տվել, և այդ հոգու լույսը, ջերմությունը նրա հետ շաղախվում է, և այդ գեղեցիկ, ներդաշնակ շաղախը հենց մենք ենք, մենք մեր կենսակերպով, մենք մեր աշխարհի նկատմամբ վերաբերմունքով, և իհարկե անզուգական մոր նկատմամբ վերաբերմունքով, այո, այդ շաղախն է մեզ պահում, և այդ հույսի ապագայի նկատմամբ այդ կանթեղը, կանթեղը պահելու համար, բնավորության գծեր, մորից ես այդ առումով, իհարկե, օրինակ, իհարկե, գիտեք ինչ, թվում է թե չարչարկված բառը, չարչարկված, բայց եւ այնպես ժողովուրդն է, չէ՞, ամենամեծ ստեղծագործող, ասում են բառեր կան, որ այդ բառերը հազարամյակների ընթացքում իրենց իմաստը չեն կորցնում, այսինքն մորից փոխանցված այդ բարությունը, թվում է թե գիտե բարություն, բոլորն էլ ասում են, բայց բարությունը ոչ միայն կենսակերպ է դառնում, բարություն նաև շրջապատի նկատմամբ, մարդիկ տեսնում են, որ մարդամոտ, մարդկանց սիրող, գնահատող, որովհետև ի վերջո այդ ամենը փոխանցվում է այն մարդկանցից, ովքեր արարում են, արարիչ են, մարդ են ստեղծել, մարդ են արարել, դրանց համար իրոք այդ վերաբերմունքը առանձնահատուկ է։ Մեր համար մեր արարիչը Աստված այդ առումով։ Չինական առաստասում Աստված ամենտեղ չէր կարողանում լինել, դրա համար էր ստեղծել է մորը, որպեսզի մայրը լինի։ Ես ես գիտեք մի բան ասեմ, աշխարհագրական է, բայց ոչ միայն աշխարհագրական, շատ լավ է, որ այս հարցազրույցը կայացավ, մի բան ասեմ, ես մի ձեռնարկ եմ նախատեսել, արդեն երևի առաջիկա մեկ ամսվա ընթացքում կտպագրվի, ու ինչ եմ ուզում ասել, բերում կապում եմ աշխարհագրական օբյեկտի հետ, բայց հիմքում դրելով մոր կերպարը։ Ասեմ, որ հնդեվրոպական ժողովուրդների մոտ, օրինակ, մայրը մա, տեսեք, մասիսի համար, որ ասում են մասիս, ինքը ման է ընկած, այսինքն մայր աստվածային բարձր եթերային էակի առումով։ Ուրեմն, այստեղ հնդեվրոպական լեզուներից, հին լեզուներից վերցրել եմ հին հնդկերենով, սանսկրիտով, օրինակի համար, երբ մենք աշխարհի բարձր, ամենաբարձր լեռնագագաթի մասին ենք խոսում, ջոմոդունգ մային, ու վերջում մայ է, այո, հնդեվրոպական ժողովուրդների համար, հենց այնպես չեմ անում, եթե մարդը, ասենք աշխարհագրության մասնագետ ընդամենը, գիտի, որ բարձր գագաթ է, դա բավարար չէ, բայց ստուգաբանություն այդ աշխարհագրական անվանումների, եթե դու ստուգաբանության մեջ տեսնես մի հզոր ալիք կա, չէ, այսինքն մայրը կան, նշանակում է հին հնդկերով նրանք նկատի ունեցել, որ ամենաբարձրը, այն բարձրյալը, աստվածների երկնային օթևան, այդպես է կոչվում, և նաև ցույց է տալիս, որ աստվածայինը, այդ էակը հենց մայրն է, հետևաբար բերում, որ զուգահեռներ անցկացնում եմ հին հնդկերենով, սանսկրիտով, այդպես, և մենք հայերս մասիսը, նրանք տեսնում են համ լեզվական առնչությունը, և նաև աշխարհագրական, ես իհարկե ասեմ, որ թեպետ ինձանից երևի շատ սիրող չլինի աշխարհագրությունը, բայց փորձում եմ անպայման, մեր մասնագետներն էլ նկատում են դրա կրթադասերակչական, և նախապատվությունը տալիս եմ դրա դասերակչական կողմին, լսեք, ես ստուգաբանություն եմ տալիս, ինձ բացարձակապես պետք չէ, ընդհանրենք ջոմոլունգայի բարձրությունը կիմանան թե չեն իմանա, բայց եթե դու ստուգաբանում ես ու տեսնում են, որ այստեղ մայրը կա, Հետևաբար մայրը բոլորն են գնահատում, այսինքն համամարդկային արժեք է, համամարդկային գնահատական է։ Ուրեմն մարդիկ անկախ իրենց էթնիկական, կրոնական պատկանելությունից հասկանում ու գնահատում են, այսինքն մոր կերպարը, այդ վեհ կերպարը բոլորի մեջ կա։ Տղայ երեխաներն ավելի չարաճճի են լինում, ավելի այսպես շարժունակ, ավելի շատ են արժանանում մայրերի սաստումին կամ պատժի։ Պատահել է, որ ձեր մայրը ինչ-որ բանի համար ձեզ պատժի կամ սաստի։ Եվ դա ինչպես էր անում, խոսքով, հայացքով, թե իսկապես ֆիզիկական ուժ գործադրելով։ Չէ, ֆիզիկական ուժը իհարկե բացառվում է, ֆիզիկական ուժը իհարկե հայացքով, բարերի լեզով, խոսքով, ամեն ինչով, եւ իհարկե դե ֆիզիկական ուժի գործադրումը նույնիսկ եթե մորիցդ մի ապտակ է ստանաս, շատ արժեքավոր ապտակ է, իհարկե, բայց եթե ասես, որ պարզապես երեխայի նկատմամբ ֆիզիկական ուժի գործադրում, իհարկե դեպքեր կան, տեսնում ենք եւ այլն, բայց դա որպես դասերակման մեթոդ չէ, դա հասված չի։ Իհարկե, խելացի մարդը պետք է նաեւ հայացքով էլ հասկանա իրենից ինչ են ուզում, ես հաճախ ասում եմ, նույնիսկ կարող ես առանց բառը ասելու, այսինքն հայացքով ասել ամեն ինչ, գուցե բառերով չասես ոչինչ, բայց հայացքով ասես ամեն ինչ։ Իսկ եթե օրինակի համար այսպեսի խոսքա, չէ՞, ասում են լավ է չասել ոչինչ, քան ասել ոչինչ, չէ՞, ավելի լավ է լռել։ Իհարկե, եթե բառը իր այդ կենարար ուժը, այդ հզոր ուժը մարդուն դասերակելու, ուղղելու, շտկելու չունի, անիմաստ է դառնում։ Օրինակ, նույնն նաև դպրոցում էլ, եթե գնահատական այլևս մոտիվացիան չի պահպանում աշակերտի մոտ, սովորելու ցանկությունը մարում է, նշանակում է գնահատականը որպես պատժամիջոց եւ անիմաստ է, ինչքան ուզում ես նրան անբավարար նշանակի, չէ՞, աշակերտի, չի կարող։ Ուզում եմ ասել, որ որպես պատժամիջոց նրանք օգտագործել է, գալիս են պիպա, որ արդեն իմաստը զրկվում է։ Իսկ ապտակ գերել եմ, իհարկե գերել եմ։ Եթե խոսում եք ջմուլում մայի մասին, մասիս, մեծ սիս, եսիս, մասիսապաշ Շիրազին հիշեցի, որ ասում էր, աստվածուհու հետ չեմ փոխի, մորս մի մասը սպիտակած, ներ իր աստվածը իմ մայր հողի, երբ մայրը գա էլ ինչ աստված։ Մի քիչ թվում է, թե այսպես աստվածամերժ քարյակ է, բայց իսկապես մորը մեծարելու համար ինչ համեմատություն ասես կարելի ասացի, որ մարդ ստեղծողը արարիչ, հենց ինքը արարիչ է, այո, կնոջ, մոր արարչագործություն է, այդ իմաստով իհարկե։ Ի վերջո գիտեք ինչ, ես համարում եմ, որ յուրաքանչյուրի աստված իր խիղճն է, իսկ խիղճը արարկայական, եթե փորձենք ներկայացնել, ի վերջո մայրն է, դրանից է գալիս, մնացածը ածանցվում են, այսինքն եթե դու որպես մարդ ինչ-որ կերպ դրսևորվում ես քո բնավորությամբ, ամեն ինչ դրա կիզակետում, ֆոկուսում քո մայրն է, մնացածը ինչ-որ սերմանել է, ինչ-որ քո հոգում դրել է, այդ ամբողջ ջերմությունը, կա այդ ջերմությունը, դու ճառագում ես այդ ջերմությունը եւ դառնում սիրո ջերմության աղբյուր շրջապատի համար, որի հիմքում, ֆոկուսում մայրն է։ Կանայք, ովքեր ձեր կյանքում մեծ տեր են խաղացել, առաջին տեղում դնում ենք մայրը, կինը, անվերապա, եւ իհարկե զավակը, աղջիկ զավակը, օրինակ իմ աղջիկը ինձ շատ նման է, եւ բնավորությամբ նաեւ ասենք մարդաբանական հատկանիշներով, այդպես ասենք, հետեւաբար ինձ համար այդ արժեքները վեր են ամեն ինչից, բոլորից, իհարկե, եւ յուրաքանչյուրի նկատմամբ, բայց սիրո դրսևորումը, ես ասում եմ, ամեն ինչ իր տեղն ունի, ամեն մեկին իր չափով, այսինքն այդ մարդիկ են եթերային, եւ ոչ մի այլ արժեք չկա, որ ես համեմատեմ նրանք, էլ ասենք մայրը, ասենք աղջիկը եւ այլն, իհարկե կինը երրորդ տեղում է, ասեմ այդպես էլ, նայց բարեկամ չէ, անկեղծորեն ասեմ, աղջիկը ասեմ, ասում գիտես ինչ կա, քո ազգանուն է, իմ ազգանունն է, հայրանունը ես եմ, այսինքն բոլոր տեսանկյուններից արյունն է, այո, իհարկե արյան կան, չէ, եւ շատ ու շատ բաներ կան, որ մի քիչ աշխարհագրության հետ կապեմ հարցս, ասում են կանայք չհայտնաբերված կղզիներ են կամ չուսումնասիրված տարածք են, իսկապես այդպիսի մեկինը համարում են, որ ոչ ոք մինչև այսօր չի իմացել, թե ինչ է ուզում կինը, դու կարողացել ես այդ հարցի պատասխանը գտնել։ Ես իհարկե ուզում եմ սևակի էջերից ասել, երևի դե դրանով փորձեմ ցույց տալ, էլի, նաև իմ վերաբերմունքը ասում եմ, ես մի հմուտ աշխարհագետ, դու անծանոթ մի տեղանք, ուզում եմ քեզ անվերջ, անվերջ ուսումնասիրել, թեպետ աշխարհագետ, բայց միևնույն է, նրանք ինչ որտեղ մնում են անծանոթ տեղանք, եւ քո հետազոտության մեթոդները ինչ որտեղ մնում են դատարկ, էլի կիսատ է մնում, որովհետեւ Հնարավոր չէ, դժվարություններ կան կնոջը բացահայտելու համար մի շարք առումներով, և ես կարևորում եմ նրանց, ինչպես ասում են, աստղագուշակի տեղեկությունները, որտեղ այստեղ երփնդիկները, չինացիները, աստղագուշակով ինչ-որ այսինչ տարին է ծնվել, այդ ամիսը, այստեղ կա գիտական և չեմ ասում, որ ամբողջությամբ հենվում եմ նրանց վրա, համենայն դեպս մի փոքրիկ հետազոտություն կատարում եմ, տեսնում եմ, որ դա շատ կարևոր է, որ դու ևս այդ գործիքները, չափման գործիքները օգտագործես կանաց ավելի լավ ճանաչելու համար։ Իվերջո, այո, այնքան կուզենա իմանալ, ինչ է ուզում, լիարժեք։ Չեք գտել հարցի պատասխանը։ Լավ, ինչ են ուզում տղամարդիկ կանանցից։ Տղամարդիկ ինձ թվում է ուզում են, որ կանայք երբեմն ասեն ինչ են ուզում։ Այո, գոնե օգնել այդ անհենուկը լուծելու համար։ Երևի բնության հնարավորությունն է, որ տղամարդը մի քիչ դժվարությամբ է շատ բաներ բացահայտում, չէ՞։ Մենք այդ առումով մի քիչ անօգնական ենք, էլի, որ գոնե կինը օգնի բացահայտելու։ Այո, մանուկներ ենք, որ կինը օգնի բացահայտելու համար ինչ են ուզում։ Երբեմն մենք փորձում ենք ասել այն, ինչ չի ուզում դրա համար։ Այո, հավեր, առեղծվածային, իհարկե լավ է, թե վատ չենք ասում։ Դրա մեջ անհասանելիության, ասենք։ Այսինքն հավեր, մենք բացահայտումներ ենք անում, բայց շատ դանդաղ տեմպերով, թեթև, ինչ-որ դետալ, կաթիլ գնում ենք, բայց միևնույն է, այդ առեղծվածը լիարժեք չեն կարող բացահայտել։ Երևի ճիշտ է, տղամարդիկ, երևի կանայք փորձում են այդ հանելուկային մնալ, որ անընդհատ ձգտես բացահայտել։ Թեկուզ մեկ հարյուրամյակ, չէ՞, բացահայտես, ու չկարողանաս բացահայտել։ Իսկ եթե իսկ մինչև վերջ արդեն ճանաչվի, հետաքրքիր չէ։ Օրինակ շատ կարևոր առեղծվածայինության մեջ է հմայքը գնում։ Ճիշտ է, որովհետև տղամարդիկ մի քիչ բնավորությամբ այնպիսին են, երբ արդեն կինը բացահայտված է, ոնց որ տղամարդու մոտ հետաքրքրությունը կոյի կնոջ նկատմամբ, տարբեր ասպեկտներով, տարբեր տեսանկյուններից, որ նայենք այդ հարցին, և իրավացի են կանայք, և ոչ թե նրանք փորձում են առեղծվածային մնալ, էությունն է նրանց, այսինքն բնականորեն հենց նրանք այնպիսին են, որ պետք է մնան առեղծվածային, ոչ թե փորձում են ցույց տալ այդպիսին, որպեսզի հետաքրությունը չնվազի իրենց նկատմամբ, հենց իրենք էությամբ այդպիսին են։ Դա բնության գենետիկայով է պայմանավորված, իրենց էլ կանած գենետիկայով։